Yesu tonu ba tona pilie ndian yendo ti dem parlen ba ke ko ko nyim biorni ki teli koso lande fiki fa ti den swali ga ke pundi lode ti goden filikani ke geri patala la dorne ke ti den la ya nyim biogo mba duor ke geri fenisidiem ti don ko ko nini ke duor ke cha ti den la sipila diema ti dem bal ke ngama ti galopo ki teli sili nyunkunu ke pundi ki ser tili dogun ti ne ye nyimbi yorni dem ba jini kutugal kan ti den lingi ke labun war kable kané ke kallen ba dana lele uti on fuum den doar bepo ke ban wan polo wanda ger Jerusalem ti fim dalen dem pundi ti dem fi ban len bu fuba lembe blakuli dem piati hali ki nyanti udogun ti den gbani unyun kun ki jand tin den chapti yaba ti don ko ko nyimbi yoni ke bo lewre ko kun ti den fi tili yene ki suwa ke gere pitolem lankane ke ti sankenle minyin ki amini den ser ti den fuwanti pibi yaban yele kan ki ser len ba dayen lande fi ki fa ti goden fi ke gere se sale lankane ti den chani filipi ola bal ngam wanka banden gan ya ni le ler siga yendo o dem pia bi siabna ke tie po wandiana ke moko dem fo sawal tinde yel kandana ba o sawal fo ro ban yiwa agabusa de nyan jure ke chwati kan o den tapolo ban nyargu ke lor wono ba ya tana leni oni kulki yer utien fo mi wa yere ke jufum ba balole ku ban nyargu na dano nande yo Jerusalem kitino bini lambe nuni tinde ngbar la mama timba lelikan ya kuri de miapolo ke wanda ger Jerusalem o den kwa ke yer yitiene ben yene ke buure ke bwa ke birim pare mba tuo ban lorini ba ke kpan moko o dir Jesu yelpo Jerusalem po wan ka den tuti tundi ka lebro yam yene ti den cer ke yer ti diro yam bwa men tieni la dana mpendi ti den bon ti tiare ke ban nyase sare ke ger Jerusalem bin war kab sig bitiamba den kianti ke ganti minasono dempo tindem ba kyan yua minasono yenden tiesi pladiem yua ke tie bin war kab kiab sig yendo tindem pun Jerusalem ti kib dem bial ti len lipa mal lande fik fa ti den yer len polo ke geri ke ban fuon jak klisrin yin yam ne pel kuri moko den chua ke tan likan polo dem fuon ba ke tori utiono den tieni bin lam sig yar kuri kerma o yat won ko banden gbaro mama biden kyo utiyo lane biden yero ti kiro apan ke ju fun bi shiga ya bin fuok dan pundi nim tura tura ama bukun namba apya le yan kwale le bal mama kumpo to to parke abangi ya ju fun ba ya yari ki yebin lam dogne kul ke bankere ki dago ya nwa musa bal mama kidago kwani bibla okwan chaw kidago yanwa ujufun bibogramo to tiba tien lere la pia tama ke kunurugu batani kalma bibagbari kachwa lanwani antien tumba wana yala tishiga nimnaye ya binyani otienu unyanyan antaba gitalen ba kuwal kenyalu kwal gpa bambili ya pampani bamba kukuo lanwani binu kulba bandi ke bandengbare apo yala yeni chefama kugo bandi kamoko ba nwali bal mama binu lamshiga ya bintoke dan yapo tudendian bu politili giyer kati jaka kibili ke banku bi yula ke daje ibule parjem kuli kidangmane misama kidang mane ti yan sarkari kugo kubi yula dene mi chonchom lande fik fa polo denta bi jaw yene kitan len ba ku wari ki nyalu kuar lani o den kwa uti en diorni ko wan bi ngam dana mba gben ya dali bamba pari wa kulpo ya par adan le lerande mbo ke ponde ya jufum den nyani asin ni ki chwa Jerusalem den la polo uti en dion bidem marke fin kunulu para ki chuoporo ki tank tua isalele yaba chuama ki torti ya janti na cha ikan kuri ki bang bin kuri ke timba jufumba lele bal mama lenuna kanu kuri ki piama yuri o kuam bag lekmba oti ndio wonmo ki jorni una kan gar ngamu bidem yeri yeni kelma bidem pala ke polo yirleni ti lo fima yuanti ni lamo efesa yua jerusalem biden tamaka poro kwano uti ndio udorni ya kuli yamden lengdi kam nyani ka ankuli ki sankitan biden chuporo ku furo ki nyano uti ndio len yonu biden luon ku bu nyal jara bande mwan ke bwa kwa poro lila balo dem pundi loma mentela yu dan kiamo kane ke jerusalem kuli dende len yonu len yonu o denta amentela lembi yu dam tiamba ke sank gor ko nulu kan banden la amentela yu dan kiamo le na amentela be den cer kaago fu aporo o yu dan kiamo den nan ke chuoporo ke ten ke bluro ku se selilie lani o dem vuoro wanti yuwa len wanti en ya kun lu siga bine den tang mine bine mo ya tang mine wanka den frik ban imon mon ker ma kun lu fu po yeni o den yera mintela bankuan polo bidie parin polo ndem pundi o ma do kan kani tiller amintela de yur ki tiebo tampoli ker ma kunnu gu pa bien kian po kunnu gu de wawo ki tank tuwa pamano pamano pamano bandem bo ko kuan polo lidie parin ye yonu o dem bwari amintela yudan kiamo aba tuwa ko panu sanu mi mara bon babi oden kwa ki yoro nani abangrek mambi lanwanga te egipti yua wanda fi me bar yema kala wari kiden garin binni ba trana mo fam pie ma poka polo den kwa ki yero ntie jufi ntie silisi die ma tasa dogu yua ya dogu pia mi yulon mi yua mianga nan ken me ba len kun nulguna uyi dan kia mon den tuo polo den se ubon ma do kampo ki tiaba onu bansuo bande suoni o de mar e blue mam ki yerba